Частка трэцяя, раздзел першы. Ён не ведаў, дзе ён. Можна было здагадвацца, што ён быў у міністэрстве любові, але праверыць гэта не было як. Ён знаходзіўся ў камеры без вокнаў, з высокай столлю, са сценамі з бліскучае белае кафлі. Схаваныя лямпы залівалі яе халодным святлом, аднекуль чулася нізкае няспыннае гудзенне, звязанае, як меркаваў Уінстон, з падачай паветра. Вузкая, толькі каб сесці, лава цягнулася ўздоўж сцен і перарывалася толькі дзвярыма. І ля сцяны, што насупраць дзвярэй, унітазам без драўлянага седала. У камеры былі 4 тэлегляды, па адным на кожнай сцяне. Ён адчуваў глухі боль у жываце. Жывот пачаў балець з таго моманту, як яны запхнулі яго ў закрыты фургон і некуды павезлі. А яшчэ яго мучыў голад, нейкі агідны, угрызлівы голад. З таго часу, як ён еў, прайшло ўжо, мабыць, 24 гадзіны, а можа і 36. Ён усё яшчэ не ведаў і, відаць, ніколі ўжо не даведаецца, калі яго арыштавалі, раніцай або вечарам. З таго часу, як ён быў арыштаваны, яго не кармілі. Ён сядзеў ціха, як толькі мог, на вузкай лаве, склаўшы рукі на каленях. Ён ужо навучыўся сядзець ціха. Калі зрабіць нечаканы рух, яны закрычаць сталі гляда. Але голад рабіўся ўсё больш нястерпны. Больш за ўсё ён марыў цяпер пра лустачку хлеба. Ён падумаў, што ў кішэні камбінезона павінна быць трохі хлебных крыхотак. Магчыма, нават ён падумаў так, бо час ад часу здавалася, быццам нешта ўпінаецца ў сцягно, што там быў ладны акрайчык. Урэшце, спакуса праверыць перасіліла ягоны страх. Ён засунуў руку ў кішэню. «Сміт!» – закрычаў голас з тэлегляда. 6079. Сміт у. Рукі прэч з кішэняў. Забараняецца засоўваць рукі ў кішэні ў камеры. Ён зноў ціхенька сеў і склаў рукі на каленях. Першым трапіць сюды ён прабыў нейкі час у іншым месцы. Гэта была звычайная турма або проста часовая арыштоўня, куды патрулі завозілі затрыманых. Ён не ведаў, колькі часу ён там прабыў, але некалькі гадзін то пэўна. Без гадзінніка і без дзённага святла вельмі цяжка было вымераць час. Гэта было тлумнае, смуроднае памяшканне. Яны кінулі яго ў камеру, падобную да той, у якой ён быў цяпер, але агідна брудную і ўвесь час запоўненую 10-15 чалавекамі. Большасць з іх былі простыя крымінальнікі, але было сярод іх і некалькі палітычных зняволеных. Ён ціхенька сядзеў, прыціснуўшыся да сцяны, штурханы бруднымі целамі, занадта засяроджаны на сваім страху і на болю ў жываце, каб зважаць на тое, што адбываецца навокал. І аднак яму кінулася ў вочы дзіўная розніца ў паводзінах паміж членамі партыі і астатнімі зняволенымі. Партыйцы былі заўсёды маўклівыя і напалоханыя. А звычайным крымінальнікам, здавалася, было на ўсё напляваць. Яны лаяліся на ахоўнікаў, зацята супраціўляліся, калі тыя спрабавалі канфіскаваць іх рэчы, пісалі непрыстойнасці на падлозе, елі кантрабандную ежу, якую яны выцягвалі з таемных схованак у вопратцы, і нават заглушалі сваімі крыкамі тэлегляд, калі той спрабаваў навесці парадак. З другога боку, здавалася, што некаторыя з іх былі ў добрых адносінах з ахоўнікамі, звалі іх па імені і спрабавалі выцыганіць у іх цыгарэты праз вочка ў дзвярах. Ды ахоўнікі таксама ставіліся да крымінальнікаў з нейкай спагаднасцю, нават калі мусілі абыходзіцца з імі сурова. У камеры шмат гаварылася пра лагеры прымусовай працы, у якіх, як меркавалася, мелі выслаць большасць зняволеных. Як з гэтых размоў, дык у лагерах было нішто сабе. калі маеш добрае знаёмства і троху клёку ў галаве. Там буяла хабарніцтва, фаварытызм і вымаганне ўсіх гатункаў. Там існавала мужаложства і прастытуцыя. Там нават падпольна гналі спірт з бульбы. Важныя пасады там давяраліся толькі крымінальнікам, асабліва рабаўнікам і забойцам, якія складалі нешта накшталт арыстакратыі. Прудную працу рабілі палітычныя. Насельнікі камеры ўвесь час мяняліся, няспыннай чарадою то заводзілі, то выводзілі самых розных вязняў, гандляроў наркотыкамі, зладзеяў, бандытаў, спекулянтаў, прапойцаў, прастытутак. Некаторыя п'яныя гэтак буянілі, што іншыя вязні мусілі разам іх супакойваць. Вялізную кабецішу гадоў 60, з вялікімі адвіслымі грудзьмі і рэдкімі пасмамі сівых валасоў, павыдзіраных у бойках, уцягнулі ў камеру 4 ахоўнікі, хоць яна і ўпіралася, нема гарлаючы і таўхаючы іх нагамі. Яны сцягнулі з яе боты, якімі яна спрабавала іх убрыкнуць, і звалілі яе акурат на калені ў Інстану, ледзь не паламаўшы яму сцегнавыя косці. Яна падхапілася і закрычала ім наўздагон: «Сраныя выблядкі!» Пасля, заўважыўшы, што сядзіць на нечым нетрывалым, яна з'ехала з Уінстанавых каленяў на лаву. «Прабачай, каханенькі», — сказала яна. «Я на цябе не села б, каб гэтыя засранцы не пасадзілі. Не ведаюць, як з жанчынай абыходзіцца, ці што?» Яна памаўчала, пачухала грудзі і адрыгнула. «Прабачай», — сказала яна. «Мне трохі не можацца». Яна нахілілася наперад і яе званітавала на падлогу. «Во так лепей», – сказала яна, адхіліўшыся назад і заплюшыўшы вочы. «Ніколі не трымаю сабе, во што я кажу. Рыгай, пакуль тёпленькая». Яна ачомалася, павярнулася, каб яшчэ раз паглядзець на Уінстана, і, здаецца, адразу яго ўпадабала. Сваёй вялізнай рукою яна абняла яго і прытуліла да сябе, дыхаючы яму ў твар півам і ванітамі. «Як цябе завуць, каханенькі?» – спыталася яна. «Сміт», – адказаў Уінстан. «Сміт?» – здзівілася жанчына. «Во смешна! Маё прозвішча таксама Сміт. А што?» – дадала яна расшулена. «Я магла быць тваёй маці?» «Яна магла быць маёй маці», – падумаў Уінстан. Узрост і знешнасць падыходзілі, і было цалкам верагодна, што людзі мяняліся, адбыўшы 20 гадоў у лагеры прымусовай працы. Больш ніхто з ім не гаварыў. Было дзіўна, што крымінальнікі не звярталі ніякай увагі на зняволеных партыйцаў. «Паліты», – называлі яны іх з абыякавай знявагай. Зняволеныя члены партыі, здавалася, страшна баяліся з некім загаварыць, асабліва ж адзін з адным. І толькі аднойчы, калі два члены партыі, дзве жанчыны, апынуліся побач на лаве, праціснутыя ў цясноце адна да адной, Уінстан расшуў у гамане галасоў некалькі паспешліва прашаптаных словаў, сярод якіх ён здолеў разабраць нешта накшталт «Пакой 101». Але не зразумеў, што гэта значыць. Сюды ж яны перавялі яго 2 ці 3 гадзіны таму. Глухі боль у жываце не праходзіў. Часам балела меней, часам болей. Адпаведна, з гэтым думкі яго то пашыраліся, то сціскаліся. Калі балела мацней, ён думаў толькі пра сам боль і пра жаданне есці. Калі адпускала, яго ахоплівала паніка. Былі хвіліны, калі ён з такой дакладнасцю ўяўляў сабе ўсё, што яго чакае, што ў яго займала духа, сэрца, пачынала шалёна калаціцца. Ён адчуваў, як яго будуць біць дубінкамі па локцях і каванымі ботамі па костках. Ён бачыў, як будзе поўзаць па падлозе, просячы літасці праз выбітыя зубы. Ён амаль не думаў пра Джулію. Ён не мог засяродзіць на ёй свае думкі. Ён кахаў яе і не збіраўся ёй здрадзіць, але гэта было голае сцверджанне. Ён проста ведаў гэта, як ведаў правілы арыфметыкі. Ён не адчуваў кахання да яе, і наўрад ці яго цікавіла, што з ёй сталася. Ён думаў часцей пра Ўбраіна. Думаў з нейкай мігатлівай надзеяй. Ўбраін павінен ведаць, што яго арыштавалі. Братэрства, казаў ён, ніколі не спрабуе ўратаваць сваіх членаў, але ж лязо, яны і прыслалі б лязо, калі б маглі. Прайшло б, можа, секунд 5, першым ахоўнік паспеў бы ўварвацца ў камеру. Лязо ўвайшло б у яго з нейкай пякучай сцюдзёнасцю і нават парэзала б да касцей пальцы, што яго трымалі. Усё гэта адгукалася ў яго нямоглым целе, якое дрыгатліва сціскалася ад найменшага болю. Ён не быў пэўны, ці ўжыве ён лязо, нават калі будзе мець такую магчымасць. Было ўсё ж натуральней існаваць ад хвіліны да хвіліны, згаджаючыся пажыць яшчэ 10 мінут, нават ведаючы, што пасля іх цябе чакае катаванне. Часам ён спрабаваў падлічыць колькасць кафляных плітак у сцяне камеры. Гэта нібыта было і няцяжка, але ён заўсёды збіваўся на тым або іншым месцы. Часцей яго хвалявала, дзе ён і каторая цяпер гадзіна. Нейкі момант ён адчуваў, напэўна, што звонку быў дзень. У наступны ж момант яму з гэткай жа пэўнасцю здавалася, што там апраметная цемра. Тут жа, як ён здагадваўся, святло не выключалася ніколі. Гэта было месца, дзе няма цемры. Цяпер ён зразумеў, чаму Ўбраін разгадаў яго намёк. У міністэрстве любові не было вокнаў. Яго камера магла знаходзіцца ў самай сярэдзіне будынка, або пры яго вонкавай сцяне на 10 паверсе пад зямлёй, або на 30 над ёю. Ён у думках пераносіў сябе з месца на месца і спрабаваў вызначыць з цялесных адчуванняў, вісеў ён высока ў паветры ці быў пахаваны глыбока пад зямлёй. Пачуўся тупат ботаў. Сталёвыя дзверы з бразгатам расчыніліся. Малады афіцэр, спраўная постаць у чорнай уніформе, на якім, здавалася, ўсё блішчала з ног да галавы і чый бледны з правільнымі рысамі твар быў падобны да васковай маскі, порстка ўвайшоў у камеру. Ён даў знак ахоўнікам увесці вязня, якога яны прывялі. У камеру, ледзь цягнучы ногі, зайшоў паэт Эмплфорд. Дзверы з бразгатам зачыніліся. Эмплфорд зрабіў пару няпэўных рухаў у адзін і ў другі бок, быццам думаў, што недзе тут былі другія дзверы, праз якія можна выйсці, а пасля пачаў хадзіць сюды-туды па камеры. Пакуль што ён не заўважаў Уінстана. Трывожным позіркам ён вадзіў па сцяне на метр вышэй за Уінстанаву галаву. Ён быў босы, вялікія брудныя пальцы тырчалі з яго дзіравых шкарпэтак. Ён некалькі дзён не галіўся. Густая шчэць укрывала яго твар, надаючы яму хуліганскі выгляд, што неяк дзіўна спалучаўся з яго нязграбнай кволай постаццю і нервовымі рухамі. Уінстан трохі схамянуўся, ён мусіў загаварыць з Эмплфортам, рызыкуючы разлаваць тэлегляд. Магчыма нават, што Эмплфорд якраз і прынёс лязо. «Эмплфорд», — сказаў ён. Тэлегляд маўчаў. Эмплфорд спыніўся, трошкі здзіўлены, Яго вочы павольна засяродзіліся на Уінстане. «А, Сміт», — сказаў ён, — «і вы тут? Вас за што?» «Правду сказаць?» Ён нязграбна апусціўся на лаву насупраць Уінстана. «Існуе толькі адно злачынства, ці не гэтак? І вы яго ўчынілі?» «Відаць, так». Ён паднёс руку да лоба і націснуў на скроні, нібы спрабуючы нешта прыгадаць. «Такое часам здараецца», — пачаў ён няпэўна. «Я магу прыгадаць адзін выпадак, магчымую прычыну. Усё, вядома ж, праз неразважнасць. Мы рыхтавалі канчатковае выданне вершаў Кіплінга. Я пакінуў у канцы радка слова «год». Я нічога не мог зарабіць», — дадаў ён амаль з забурэннем і паглядзеў на Уінстана. «Змяніць радок было немагчыма. Рыфма была «рот». Уяўляеце сабе, ва ўсёй мове ёсць толькі 12 рыфмаў да слова «рот». Цэлымі днямі я атлуміў сабе галаву. Іншыя рыфмы не было». Выраз яго твару змяніўся. З яго знікла прыкрасць, і на нейкі момант ён здаўся амаль што задаволеным. Нейкая інтэлектуальная цеплыня, радасць навукоўца-педанта, які адкрыў нікому непатрэбны факт, бліснула на яго брудным, няголеным абліччы. «Ці прыходзіла вам калі ў галаву, — сказаў ён, — што ўся гісторыя англійскай паэзіі вызначалася тым, што ў англійскай мове не стае рыфмаў?» «Не, якраз гэтая думка ніколі не прыходзіла Уінстану ў галаву. А ў тых абставінах яна не здалася яму надта важнай або цікавай. Ці ведаеце вы, што цяпер? Дзень ці ноч?» — спытаўся ён. Эмплфорд зноў паглядзеў здзіўлена. «Я неяк не думаў пра гэта. Яны арыштавалі мяне дні два таму, а можа тры». Яго позірк гойсаў па сценах, нібы ён спадзяваўся адшукаць акно. «Тут няма розніцы паміж днём і ноччу. Не ведаю, ці можна тут увогуле сачыць за часам». Яны гаварылі ўрыўкамі некалькі хвілін, і тады, без відавочнай прычыны, крык сталігляда загадаў ім замаўчаць. Уінстан ціхенька сеў і склаў рукі. Цыбаты і няўклюдны Эмплфорд не мог зручна ўсесціся на вузкай лаве і шморгаў сюды-туды, абдымаючы худымі рукамі то адно калена, то другое, то абодва разам. Тэлегляд гыркнуў на яго, каб сядзеў спакойна. Час ішоў. 20 хвілін, гадзіна, вызначыць было цяжка. З калідора зноў пачуўся тупат ботаў. Уінстана ўсё сціснулася ўсярэдзіне. «Хутка, вельмі хутка. Можа, праз 5 хвілін. Можа, зараз гэты тупат будзе значыць, што прыйшла ягоная чарга». Дзверы адчыніліся. У камеру зайшоў малады афіцэр з ледзяным тварам. Адрывістым рухам рукі ён паказаў на Эмплфорда. «Пакой 101», — сказаў ён. Эмплфорд няўклюдна патэпаў між двух ахоўнікаў. На твары ў яго адбівалася трывога і няўцямнасць. Прайшло, як здалося, даволі шмат часу. Жывот забалеў яшчэ мацней. У Вінстанавай думкі круціліся на адным месцы, як шар, што зноў і зноў трапляе ў тую самую лузу. Ён думаў толькі пра шэсць рэчаў: боль у жываце, кавалак хлеба, кроў і крыкі, О'Брайен, Джулія, Лязо. Зноў у яго ўсярэдзіне ўсё сціснулася, набліжаўся тупат ботаў. Калі расчыніліся дзверы, хваля паветра прынесла з сабой моцны пах халоднага поту. У камеру ўвайшоў Парсонс. На ім былі шорты ахоўнага колеру і спартыўная кашуля. Гэтым разам Уінстан здзівіўся, не паверыўшы вачам. «Вы?» «Тут?» – вымавіў ён. Парсонс паглядзеў на яго. У позірку не было ні цікаўнасці, ні здзіўлення, толькі пакута. Ён пачаў узрушана хадзіць па камеры, відавочна няздольны супакоіцца. Кожнага разу, як ён выпростваў свае пульхныя калені, было відаць, як яны дрыжаць. Ён глядзеў, вытрашыўшы вочы, нібы разглядаў штосьці недалёка ад яго, не могучы адарваць позірку. «А вас за што?» – спытаўся Уінстан. «Дом злачынства!» – адказаў Парсонс, ледзь не плачучы. У голасе ягоным чуліся адначасова і поўнае прызнанне сваёй віны, і нейкі недаверлівы жах, што гэткае слова магло стасавацца да яго. Ён спыніўся насупраць Уінстана і пачаў нецярпліва дапытвацца ў яго: «Вы думаеце, яны заб'юць мяне? Як вы думаеце, га, стары? Яны ж не заб'юць, калі нічога не зрабіў, а толькі падумаў незнарок. Я ведаю, яны уважліва мяне выслухаюць. О, тут я ім веру. Яны пабачаць, якая ў мяне рэпутацыя, праўда. Вы ж ведаеце, што я за чалавек? Па-свойму не благі, не вучоны, вядома ж, але заўзяты. Я стараўся аддаць усе свае сілы партыі, праўда ж? Я трымаю гадоў 5, як вы думаеце? Ці, можа, нават 10? Такі, як я, можа вельмі прыдацца ў працоўным лагеры. Яны ж не заб'юць мяне толькі за тое, што я аднойчы сышоў з рэек». «Вы вінаваты?» – спытаўся Уінстан. «Вядома ж, вінаваты!» – закрышаў Парсонс, лагодліва зірнуўшы на тэлегляд. «Вы ж не думаеце, што партыя будзе арыштоўваць бязвінных людзей, праўда?» Яго жабіны твар паспакайнеў, на ім з'явілася адценне крывадушнасці. «Дом злачынства! Страшная рэч, стары!» – сказаў ён павучальна. «Яно падступнае, а яно можа зваліцца на цябе, што ты і ведаць не будзеш. Вы ведаеце, як я папаўся? Калі спаў? Так, праўда. Вось так я працаваў, аддаваў усяго сябе, выконваў свой абавязак і ніколі не думаў, што нешта благое хаваецца ў маіх думках, і тады я пачаў гаварыць пра сон. І ведаеце, што я казаў?» Ён прыцішыў голас, быццам быў змушаны дзеля медыцынскіх прычын сказаць нешта непрыстойнае. «Далоў вялікага брата. Так, я казаў гэта. Паўтараў зноў і зноў. Між намі кажучы, стары, я рады, што мяне ўзялі, пакуль справа не зайшла далей. Ведаеце, што я скажу ім, калі буду гаварыць перад трыбуналам? Я скажу: дзякуй, дзякуй, што выратавалі мяне, пакуль не было занадта позна. «Хто выдаў вас?» — спытаўся Уінстон. «Мая маленькая дачка! Яна слухала праз замочную шчыліну. Чула, што я сказаў, і данесла патрулю ў той самы дзень. Спрытна, як на сямігадовую смаркачку, га? Я зусім не сярдую на яе. Па праўде, я нават ганаруся ёю. Выходзіць, я выхаваў яе ў правільным духу». Ён яшчэ пахадзіў сюды-туды, кінуўшы пару разоў прагны позірк на унітаз, пасля раптам рэзкім рухам сцягнуў шорты. «Прабач мяне, стары, болей не магу, столькі чакаў». Ён плюхнуўся вялізным азадкам на унітаз. Уінстон закрыў твар рукамі. «Сміт!» — завішаў голас тэлегляда. «6079. Сміт У. Адкрыць твар. Забараняецца закрываць твар у камеры». Уінстон адкрыў твар. Парсонс пакарыстаўся унітазам гучна і шчодра. Пасля выявілася, што зліў не працуе, і яшчэ цэлыя гадзіны пасля таго ў камеры невыносна смярдзела. Парсонса перавялі. Іншыя вязні таямніча з'яўляліся і знікалі. Аднаму з іх жанчыне прызначылі пакой 101. І, як заўважыў Уінстон, яна сцялася і змянілася з твару, пачуўшы гэтыя словы. Настаў час, калі яго прывезлі раніцай, дык гэта быў бы вечар. Калі яго прывезлі ўвечары, дык гэта была б поўнач. У камеры было 6 вязняў, мужчын і жанчын. Усе сядзелі вельмі ціха. Насупраць Уінстона сядзеў чалавек з тварам без падбародка, з ашчэрнымі зубамі, падобныя да нейкага вялікага і бяскрыўнага грызуна. Яго тоўстыя рабыя шчокі былі такія абвіслыя, што цяжка было паверыць, што за імі не хаваюцца прыпасы ежы. Яго шэрыя вочы пужліва зіркалі то на адзін твар, то на другі, і адразу адварочваліся, як толькі сустракаліся з нечым позіркам. Дзверы расчыніліся, і ў камеру ўвялі яшчэ аднаго вязня, убачыўшы якога, Уінстон здрыгануўся. Гэта быў звычайны, нічым не выдатны чалавек, які мог быць якім-небудзь інжынерам або іншым тэхнічным работнікам. Дзіўная, аднак, была змізарнеласць яго твару. Ён нагадваў чэрап. За яго хударлявасці вочы і рот выглядалі надмерна вялікімі. Вочы, здавалася, былі поўныя забойчай, нязгаснай нянавісці да некага або нечага. Чалавек сеў на лаве недалёка ад Уінстона. Уінстон болей на яго не глядзеў, але змардаваны, падобны да чэрапа твар, гэтак жыва паўставаў у ягоным уяўленні, быццам быў проста перад вачыма. А раптам ён зразумеў, у чым справа. Чалавек паміраў ад голаду. Тая самая думка, здавалася, адначасова прыйшла ў галаву усім прысутным у камеры. Уздоўж усёй лавы прабегла лёгкая ўзрушанасць. Чалавек без падбародка спыніў позірк на чалавеку з тварам чэрапам, пасля вінавата адвёў вочы, пасля зноў паглядзеў на яго, не могучы асіліць неадольнага прыцягнення. Цяпер ён ужо не мог уседзець, устаў, няўклюдна праклыпаў праз камеру, пакорпаўся ў кішэні камбінезона і, засаромеўшыся, працягнуў чалавеку з тварам чэрапам зачуханы кавалачак хлеба. З тэлегляда пачуўся шалёны, аглушальны рык. Чалавек без падбародка падскочыў на месцы. Чалавек з тварам чэрапам хутенька схаваў рукі за спінай, нібы паказваючы ўсім, што ён адмовіўся ад пачастунку. «Бамстэд!» – зароў голас. «27-13! Бамстэд! Кінуць хлеб!» Чалавек без падбародка кінуў кавалак хлеба на падлогу. «Заставацца на месцы!» – загадаў голас. «Тварам да дзвярэй! Не рухацца!» Ён падпарадкаваўся. Яго вялікія абвіслыя шчокі дрыжалі. Дзверы з грукатам расчыніліся. Калі малады афіцэр увайшоў і адступіў у бок, за спіны ў яго выйшаў нізенькі каржакаваты ахоўнік з вялізнымі рукамі і плячамі. Ён стаў насупраць чалавека без падбародка і, атрымаўшы сігнал ад афіцэра, нанёс страшэнны ўдар, уклаўшы ў яго ўсю вагу свайго цела проста ў зубы чалавеку без падбародка. Сіла ўдару, здавалася, адарвала яго ад падлогі. Цела яго праляцела праз усю камеру і пляснулася вобзем каля ўнітаза. Нейкі момант ён ляжаў непрытомны, з носа і рота сачылася цёмная кроў, ад яго чуўся тіхі-тіхі, міжвольны енк і папіскунне. Пасля ён перавярнуўся на жывот і, хістаючыся, стаў на карачкі. А разам з крывёю і слінаю з рота выпалі дзве палавінкі зубнога пратэза. Вязні сядзелі ціха, склаўшы рукі на каленях. Чалавек без падбародка дапоўз да свайго месца. Ніжняя палова яго твару цямнела змярцвелаю плоццю, яго рот ператварыўся ў расплывістую масу вішнёвага колеру з чорнай адтулінай пасярэдзіне. Час ад часу на камбінезон капала кроў, яго шэрыя вочы ўсё яшчэ зіркалі то на адзін, то на другі твар, быццам ён спрабаваў вызначыць, наколькі іншыя грэбавалі ім пасля гэткай знявагі. Дзверы расчыніліся. Ледзь заўважным рухам афіцэр паказаў на чалавека з тварам чэрапам. «Пакой 101», – сказаў ён. Уінстон адчуў навокал атарапеласць і замяшанне. Чалавек кінуўся на падлогу і ўкленчыў, сашчапіўшы рукі. «Таварыш! Афіцэр!» – закрычаў ён. «Вы не павінны мяне туды пасылаць. Я ж вам ужо ўсё сказаў. Што ж вы яшчэ хочаце ведаць? Мне болей няма ў чым прызнавацца, няма. Скажыце толькі, што вам трэба, і я адразу ўсё скажу. Напішыце ўсё, што хочаце, і я падпішу. Толькі не пакой 101. «Пакой 101», паўтарыў афіцэр. Твар чалавека, і гэтак ужо вельмі бледны, а набыў проста неверагодны на думку Уінстона колер. Ён быў цяпер выразна зялёны. «Нічога мне не рабіце!» – крычаў ён. «Вы тыднямі марылі мяне голадам. Канчайце і дайце мне памерці! Расстраляйце мяне! Павесьце мяне! Засудзіце мяне на 25 гадоў! Можа, трэба яшчэ каго-небудзь выдаць? Скажыце, каго, і я раскажу вам усё, што вы хочаце. Мне ўсё роўна, хто гэта будзе і што вы яму зробіце. У мяне жонка і трое дзяцей. Старэйшаму яшчэ няма 6. Можаце ўзяць іх усіх і перарэзаць ім глоткі на маіх вачах, а я буду стаяць і глядзець. Толькі не пакой 101. «Пакой 101», зноў паўтарыў афіцэр. Чалавек абвёў лютым позіркам астатніх вязняў, быццам шукаючы іншую ахвяру, каб выставіць замест сябе. Яго вочы спыніліся на знявечаным твары чалавека без падбародка. Ён ускінуў худую руку. «Вось, каго вам трэба ўзяць, а не мяне!» – закрычаў ён. «Чулі, што ён казаў, як яму далі па пысе? Пакіньце мне хоць які шанс, і я перакажу вам слова ў слова. Ён супраць партыі, а не я. Ахоўнікі выступілі наперад. Худы ўжо крычаў на ўсё горла. «Вы не чулі», – паўтараў ён. «Напэўна, сапсаваўся тэлегляд. Вам патрэбны ён! Бярыце яго, а не мяне!» Два мажныя ахоўнікі нахіліліся, каб узяць яго за рукі. Але ў гэты самы момант ён пляснуўся на падлогу і ўчапіўся, што было сілы, за сталёвую ножку лавы. Ён працягла завыў, як нейкі дзікі звер. Ахоўнікі ўзяліся за яго, спрабуючы адарваць ад ножкі, але ён трымаўся з неверагоднай сілай. Яны тузалі яго секунд 20. Вязні сядзелі ціха, склаўшы рукі на каленях, пазіраючы проста перад сабой. Выццё абарвалася. У чалавека цяпер хапала духу толькі на тое, каб трымацца. Але тады пачуўся іншы крык. Ахоўнік раструшчыў яму ботам палец на руцэ. Яны паставілі яго на ногі. «Пакой 101», – сказаў афіцэр. Чалавека вывелі. Ён ішоў, хістаючыся, з панурнай галавою, прыціскаючы да грудзей скалечаную руку. Ваяўнічасць пакінула яго. Прайшло даволі шмат часу. Калі чалавека з тварам чэрапам вывелі апоўначы, дык цяпер была раніца, калі ж раніцаю, дык цяпер быў вечар. Уінстон ужо 2 ці 3 гадзіны быў адзін у камеры. Яму было так мулка сядзець на вузкай лаве, што часта ён уставаў і хадзіў па камеры, не выклікаючы нараканняў ў тэлегляда. Кавалак хлеба яшчэ ляжаў там, дзе кінуў яго чалавек без падбародка. А напачатку вельмі цяжка было прымушаць сябе не глядзець на яго, але цяпер голад саступіў месца смазе. У роце было глеўкай смярдзюча. Няспыннае гудзенне і нязменнае белае святло выклікалі ў ім нейкую млосць і адчуванне пустэчы. Часам ён уставаў, бо не было ўжо як трываць боль у касцях, але зараз жа сядаў, бо ў яго так кружылася галава, што ён не быў пэўны, што ўстоіць на нагах. Як толькі яму ўдавалася хоць трошкі апанаваць свае фізічныя адчуванні, яго зноў ахапляў жах. Часам са згаслай надзеяй ён думаў пра Обрайена і пра Лязо. Можна было спадзявацца, што Лязо будзе схаванае ў ежы, калі яго ўвогуле будуць карміць. А яшчэ больш расплывістымі былі яго думкі пра Джулію. Можа, цяпер яна недзе пакутуе яшчэ горш за яго. Можа, якраз у гэты момант яна крычыць ад болю. Ён падумаў, калі б я мог уратаваць Джулію, падвоіўшы свой боль, ці зрабіў бы я гэта? Так, зрабіў бы. Але гэта была проста тэарэтычная гатовасць, і ён быў гатовы, бо ведаў, што мусіць быць гатовы. Ён не адчуваў гэтага. Тут, у гэтым месцы, нічога немагчыма было адчуваць, апроч болю і прачування болю. Да і ці магчыма, калі ты ўжо пакутуеш, жадаць дзеля нейкіх прычын, каб твой боль быў яшчэ мацнейшы? Але на гэтае пытанне пакуль яшчэ не было адказу. З калідора зноў пачуўся стук ботаў, дзверы адчыніліся, у камеру ўвайшоў О'Брайен. Уінстон ускочыў на ногі. Тое, што ён пабачыў, Так яго ўразіла, што ён забыўся пра асцярожнасць. Першы раз за шмат гадоў ён не зважаў на прысутнасць тэлегляда. «Яны і вас узялі!» – закрычаў ён. «Яны ўзялі мяне ўжо даўно», – адказаў Брайан з мяккай, амаль шкадавальнай іроніяй. Ён адступіў у бок. З-за яго спіны ўзнік шырагруды ахоўнік з доўгім чорным кіем у руцэ. «Вы ведалі гэта, Уінстон», – сказаў Брайан. «Не маніце сабе. Вы ведалі гэта. Вы заўсёды ведалі гэта». Так, цяпер ён бачыў, ён заўсёды гэта ведаў, але думаць пра гэта не было часу. Усё, на што яму хапала позірку, быў кій у руцэ ахоўніка. Ён мог ударыць у любое месца, па патыліцы, па кончыку вуха, па руцэ, па локці, па локці. Ён асеў на калені, амаль спаралізаваны, схапіўшыся рукою за збіты локаць. Уваччу усё выбухнула жоўтым святлом. «Немагчыма, немагчыма, каб толькі адзін удар мог спрычыніць такі боль». Зрок трохі прасвятлеў, і ён мог бачыць, як тыя двое паглядаюць зверху на яго. Ахоўнік душыўся смехам. Ва ўсялякім разе на адно пытанне адказ быў гатовы. «Ніколі, ні за вошта на свеце ён не пажадае, каб памацнеў яго боль. Што да болю, дык тут можна было хацець толькі аднаго, каб ён спыніўся. Няма ў свеце нічога страшнейшага за фізічны боль. Перад болем няма герояў. Няма герояў», — думаў ён зноў і зноў, калі курчыўся на падлозе, марна сціскаючы сваю знявечаную левую руку.